نعم بسم الله. كتاب الصلاة هيكي نتوه تصالة أو كتاب تصالة. فصل في أعذار الصلاة هي نفصل كتك نذور ذا صالة. صالة ننجوز كتك نجوز ذا الإسلام تانا نا ونوشوني والأقوال ذا كتشة ليتارك الصلاة pamoja na khilafu iliyokuweko, lakini kauli ilio na nguvu kwamba tariku sala kafir. Na haya ameyazungumza kwa kirefu Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen kwenye kitabu chake hukumu tariku sala. Anataka atarejea kwenye kitabu hicho. Sasa sema a'dharu salati ithnani, nyudhuru za swala, yani za kuacha kuswali, nyudhuru za kuacha swala ni mbili. Maana mtu atapewa udhuru itakapokuwa amepatwa na moja katika mambo haya mawili. An-naumu, jambo la kwanza ni kulala. Miongoni mwa udhuru za kuacha kuswali ni mtu kuwa amelala kabla ya kuingia wakati, amelala pengine wakati wa saa 4 saa 5 anakuja kushtuka ameamka magharibi huko. Hakuna mtu aliyemshtua, anakuja kuamka magharibi huko, swala karibu 3 zimepita au 2 zimepita, الظهر العصر ويكون كمك مغرب أو كمك عشاء ينوزكانه وهو نعذر. لكن يسير كما متعمد أن يكسولي كفن يبا جنب لبيلي النسيان كسهاو كمكا مسهاو أولا كما كشسوالي كم ببعد بيجي مزنجيرا ليكوا نزفوت لمزنجيرا يلي sasa hapo swali baada ya siku mbili akakumbuka kwamba siku swali ya dhuhuri juzi au adhuhuri shapita, sija swali dhuhuri mimi, anakumbuka sawa. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati wake ni pale atakapokuwa ameamka. Kwa yule ambaye ameacha au amepitwa kwa sababu ya kulala, akiamka atakana ndio aswali swali ile kwa wakati ule, na ndio wakati wake, asisubiri baadaye aje swali qadha. Kama mtaswali baadaye kadha, la, aswali pale sasa hivi ndio wakati wake pale atakapokuwa ameamka. Na kama alikuwa amesahau, pale atakapokumbuka ndipo atakapoiswali, ndio wakati wake. Lakini atakayeacha makusudi, makusudi swali aswali akaacha kwa makusudi. Wanachuoni wanasema kwa kuacha swala moja tu kwa makusudi, na swala hiyo sio katika zile swala zenye kuunganishwa na nyingine. Kwa mfano umeacha dhuhuri, tutakupa muda mpaka asri, utaiswali? Kama huja swali na la asri pia, utakuwa umekufuru, umetoka kwenye Uislamu, sababu intari kuswala wewe. Lakini katika swala ambazo zinaunganishwa, pengine ukaja kiswali na dhuhuri bila udhuru wote, haya ni masala mengine. Sasa adhuhuri kuja kiswali la asri bila udhuru wote, haya ni masala mengine. Kufanya jamu ya takdim na huko hapa hapa kila kitu kinaendelea kwa makusudi, kufanya jamu taakhir mathala, haya ni masala mengine. Lakini tunazungumzia kwa umeacha swali, kwa mfano fajiri makusudi umeacha, hiyo ndio zake, bado umelala makusudi, unachoona unasema utakufuru, utakuwa umekufuru wewe. Umefahamu? Kwa hiyo utakapokuwa umeacha swala kwa kusahau, pale utakapokumbuka ndio wakati wake, utakiwa uswali pale pale, usisubiri utaswali kesho na swala nyingine kama hiyo. Utaratibu huo haupo, eh? Shurutu as-salati 8, sharti za swala ni 8. Kwa maana sharti gani hizo? Sharti za kusihi, ndio shartu as-siha, sharti za kusihi, eh? Kuna shurutu al-wujubi na kuna shurutu as-siha, sharti za kupasa na kuna sharti za kusihi. Sasa hizi ni sharti ya kusihi swala. Sharti za kupasha ni zile nyingine, kama awe Muislamu, awe baligh, mwana aqil, sawa zile. Lakini hapa tunazungumzia sharti za kusihi, zinazo ni 8. Sharti ya kwanza, kwa sababu tunafahamu shurutul wujub, sharti za kupasha swala ambazo ziko nje ya uwezo wako wewe, mwingi katika hizo: Uislamu, baligh, akili, kwa maana taklifu, eh? Kutakasika mwanamke na hedhi na nifasi, kufikiwa na ujumbe huko ulipo, dawa imekufikia, na salamatul hawasi, kusalimika na viungo, kama wewe wasikia, usio kiziwi. Fahamu? Hai. Sasa shurutu as-sala, ambazo ni shurutu siha, ziko nane. Sharti ya kwanza ili swala yako isihi ni taharatul hadathain, kutoharika na hadathi mbili, kutoharika na hadathi mbili, hadathi kubwa na ndogo. Usiwe na hadathi kubwa wala ndogo. Wa taharatu anin najasa, na kutoharika na najis, usiwe na najis. Fi thawbi, katika nguo, nguo yako isiwe na najis. Wal badan, na mwili wako usiwe na najis. Wal makan, na mahali panaposwali, unaposwali pasiwe na najis, ndio swala yako itasifu. Lakini ukiswali umetoharisha vizuri, lakini kanzu yako uliyoivaa ina najis, swala haitasifu. Au wewe uko tahara na kanzu yako iko safi, lakini mahali unaposwalia pana najis, pametapakaa najis, swala yako itakuwa haijasihi kwa sababu umekosa shaka. Wasaturu la aura, na kustiri aura, kustiri uchi. Mwenye kuswali lazima aswali akiwa ameusitiri uchi wake, kwa maana avae nguo ambayo itazuia kuonekana ngozi yake, isiyo umevaa nguo shafafi, nguo inaonyesha kabisa kama neti, kama chandarua hiyo, kitazama hivi aona kila kitu ndani, lakini umevaa nguo ya onya, haifai, bado hujajistiri wewe. Au kavaa nguo ambayo inamchonga mtu mwili wake, kama kavaa kijisuruali chimbamba kabisa cha kumchora mwili wake, haitafaa. Sawa. Wala giza halitoshi, ukaswali katikati ya giza, mtu hakuna, wewe mwenyewe pia ujioni, unaelewa? Au ukaingia ukajitapakaza matope mwili mzima ukaswali, au ukapiga mbizi ndani ya swimming pool huko, tawapo kazama huko ukaswali huko, hakuna mtu anayekuona, sitara yako ni maji. Sawa. Haya, haitafaa. Kwa lazima ustiri aura na istiqbalul qibla. Au ukatengeneza kijihema cha kidogo chembamba ukaingia ndani, kama vile nguo yani kilivuka, pia kitatoshia mpaka umevaa nguo. Wastiqbalul qibla, sharti nyingine kuelekea qibla. Wadukhulul waqt, na kuingia wakati. Haitaruhusiwa kuswali kabla wakati haujaingia, kwa swali fajiri usiku, kabla alfajiri yenye haijaingia haifai, lazima alfajiru sadiq iwe imeingia. Na watu wengi hukosea katika hili. Walilmu bifardhiyatiha, na kujua ufaradhi wa swala, kwamba hii ni swala, ni faradhi, na swali tu nafanya mazoezi. Unajua ukiinama, ukiinuka, ukifanya hivi ni mazoezi, aminda mazoezini, wafaa mazoezi ya kuswali. Utakiwa ujue kwamba hii ni fardhi. Au ukafunga sema nafunga diet hiyo tu, nini kwenye diet hiyo, ni nia ibada hiyo, diet ifuatie baada yako. Sawa. Kwa hiyo lazima ujue ufaradhi wake. Wala yaatakida fardha min furudhiha sunna, na kutokuitakidi fardhi yoyote miongoni mwa fardhi zake kuwa ni sunna. Wajitinabu limubtilat, na kujiepusha na vyenye kubatilisha swala, vyote ajiepushe navyo. Na katika sharti za kusifi swala ni Uislamu, tamyizi, kadhalika na mengineyo. Alahdathu thnani, hadathi ni mbili. Tukisema hadathi, ufahamu kwamba hadathi ziko katika aina mbili, asgharu wa akbar, kubwa na ndogo. Fal asghar, hadathi ndogo, ma aujaba alwudhua, ni ile iliyowajibisha wudhu. Jambo lolote ambalo ukilifanya litakuwa la kuwajibisha, lazima utawadhe, inaitwa hadathi ndogo hiyo. Wal akbar, na hadathi kubwa, ma aujaba alghusla, ni ile yenye iliyowajibisha josho. Jambo lolote ambalo linakuwajibisha lazima uoge, inaitwa alhadathu alakbar. Al-auratu arba'un, nyuchi. Al-auratu arba'un, nyuchi ziko katika aina nne. Kwamba mtu sasa huyu hapa atahesabika yuko uchi kwa kuzingatia mambo manne, au watu wa aina nne na vitu vinne. Kuna auratu rajuli mutlaqan, uchi wa mwanamume kwa hali yoyote, kwamba huyu ni akiwa hapa anaambiwa sasa huyu yuko uchi, kwa awe katika swala au nje ya swala, ndio maana ya mutlaqan, eh, auratu rajuli mutlaqan. Na aura au uchi wa mwanamume kwa hali yoyote awayo, awe katika swala au nje ya swala, tunaelewana. Wal amati, na uchi wa mjakazi, yani mtumwa wa kike, fi swalati, kufanya kaidi, ndani ya swala. Tumeelewana hapa? Watu waliotajwa ni waila hizi mbili. Mtu wa kwanza ni mwanamme, uchi wake akiwa yuko ndani ya swala au nje ya swala utatajwa, na mwanamke mjakazi ambaye asili yake ni mtu, mwanamke mtumwa, lakini huyo ndani ya swala uchi wake ni wapi na wapi? Anasema maana ile sehemu ambayo baina suwati wa rukba, iko baina ya kitovu na goti. Mwanamme atahesabika kwamba yuko uchi itakapokuwa sehemu hizo zilizotajwa zimefunuka, sehemu kutoka kwenye kitovu chake mpaka kwenye magoti yake, labda mapaja yake yako nje, amevaa kikaptula, mapaja yako wazi, yuko uchi, awe ndani ya swala au nje ya swala. Tumeelewana? Na mwanamke mjakazi akiwa ndani ya swala, pengine anaswali nyumbani kwake, nyumbani kwao, yeye ni mjakazi mtumwa, yuko na wanawake wenzake, aura yake ni ma baina suwati wa rukba, sawa, uchi wake ni baina sehemu iliyo baina ya kitovu na goti, akiwa mbele ya watu wengine ajani, aura yake ni kama mwanamke mwingine ajnabia, sawa. Tumeelewana? Haya, wa auratul hurra fi salati, na uchi wa mwanamke muungwana akiwa katika swala, jamiu badaniha, ni mwili wake wote au kiwiliwili chake chote, maasiwa alwajhi walkafain, isiyokuwa uso na viganja viwili ndani ya swala. Ataruhusiwa afungue viganja vyake na uso wake, si mikono yake, viganja na mikono. Viganja vinafahamika, hivi vikiwa wazi sio shida, na uso wake. Lakini akiswali mikono iko wazi, swala yake haijasii kwa sababu ameswali uchi. Ameswali kichwa kiko wazi au shingo iko wazi, shingo sio uso, swali shingo iko wazi, au kifua hapa, sehemu ya shingo na kifua iko wazi, kama amevaa kidani chaonekana, aswali, anaswali uchi. Aswali miguu iko wazi, mwanamke mungwana, swala yake haijasii kwa sababu ameswali uchi. Lazima ausitiri mwili wake wote, abakishe uso na viganja viwili tu. Wa auratul hurrati wal ama inda al ajanib, na uchi wa mwanamke muungwana na mwanamke mtumwa mbele za wanaume waliokando, jamiu al badan, ni mwili wote. Shafi'i wanasema hivyo, mwili wote, uso na mikono pia na viganja vya mikono, atakiwa sitiri. Shafi'i wa humo ndipo wanakwenda, wanakiwa mwanamke ambaye ni muungwana kadhalika mwanamke mtumwa mbele za ajani wanaume watukando. Safina asema hivyo, jamiu albadan, ni mwili wote, sio kuvaa ushungi hivi mara la, mwili wote utakuwa ufunikwa. Wa inda maharimiha wan nisa, na mbele za maharimi zake na wanawake, ma baina surati wa rukba, ni sehemu iliyokuwa baina ya kitovu na goti. Sasa wao wanaita upinzani kweli kweli, baadhi ya mashabiki wao, ama mambo ya kiwahabi bwana, lazima ufunike uso wote, mikono shuli gubi gubi, mwanamke kaja gubi gubi kama shetani, sio, alimuona wapi shetani kaja gubi gubi, ili mradi basi likuleta tashwihi katika jambo la dini, jambo ambalo liko ndani ya vitabu. Maki wao wanasema umesoma Safina wewe, kitabu kikubwa cha elimu. Ah, Safina ndio hiyo. Arkanu salati 17, nguzo za swala ni 17. Zingatia hizo. Al-awwal an-niyya, masala ya aura pia uzingatie, mwanamme sawa, nje ndani ya swala na nje ya swala, mwanamke mtumwa ndani ya swala sawa, mwanamke muungwana ndani ya swala na nje ya swala, aura yake iko wapi, mwanamke mjakazi, mwanamke muungwana mbele za wanaume watukando, aura yake iko wapi, mwanamke muungwana na mwanamke mtumwa, aura yake mbele za maharimu zake, baba yake, kaka yake na wengineo, watoto wake sawa, pamoja na wanawake wenzake. Lakini kuna vigezo pia na wanawake mafasi, kuna wengine na kafirat, hilo jambo linazingatiwa katika ufunuzi wake. Tuzingatie ni haya fasli, arkanu salati 17, nguzo za swala ni 17. Al-awwalu niyya, ya kwanza ni niyya kwa sababu ni ibada na innama al-a'malu بالنيات. الثاني تكبيرة الإحرام لتكبير إحرام الله أكبر. الثالث القيام على القادر في الفرض. يتاتن كسمام ومن يكويز كسمام كتك سؤال فراذي ننجوزه هي ينشيك سألك كان يهويز ننسؤال فراذي يعني قراءة الفاتحة نكسوم فاتحة سابع. الخامس الركوع يتاتن كركوع. السادس الطمأنينة فيه. يا ستة نكتوليزانا كاتيكا هي ركوع. سوى الله اكبر سمي الله لمن حمد. لازم فانا طمأنينة. السابع الاعتدال يا سابع نكفانا اعتدال يعني كل انسان سابع كنيا نيوكا كنتو كنيا ركوع يتو اعتدال. الثامن الطمأنينة فيه. يا ناني نطمأنينة كتوليزانا دانياكي. هاي يوتا تفحنوليو كل الكتاب بيتك فكوية. التاسع السجود مرتين. جزء التاسع نكسجود مرمبيلي. العاشر الطمأنينة فيه. نجوز يقومي نكتوليزانا كتك هي السجود. الحادي عشر نجوز يقومي نموجة الجلوس بين السجدتين ككا كتيا سجد أمبيل سجد أقوانز الله أكبر ألف الله أكبر كتاكب لوكاي. الثاني عشر الطمأنينة فيه. يقومي نمبيل نكتوليزانا فالي كتك هيجو كتاو هيجو كتاكو بين السجدتين. الثالث عشر يقومي نتاتو التشهد الأخير لتشهد يمشو ili kusema tashahudi ni nguzo katika nguzo za swala. Arabi ya ashara al-kuudu fihi ni kukaa. Kini ukamua kusema tashahudi huku umesimama haitafaa, lazima uwe umekaa ni tashahudi. Sawa. Al-khamisa ashara nguzo ya kumina tano as-salatu ala nabiyi sallallahu alayhi wa sallam fihi, kumsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam ndani yake. Shafi'iyya ili umesema ni nguzo na ina alfadhi zake maalumu. السادس عشر نجوزي يكون من الستة السلام نكتوه سلام. السابع عشر نجوزي يكون من السابع الترتيب نكوبانجليا سيدي لكم بانجليا أوتي ولتاجه موجة بعد أن يجيلي كتونغ مانيش. النية ثلاث درجات. نية يكون كتك درجتات. إن كانت الصلاة فرض إكيو صلاة نية فراض وجب قصد الفيل كتباسا كقصودية كتينو kwamba wakusudia kuswali wakati wanuia kwenye moyo wako. Wataayinu na kuyainisha swala. Taayini maana yake kwamba swala hii ni swala ya faradhi. Sawa. Tena katika wakati ndani ya moyo wako wasema ufanye taayini. Walfardhia na ufaradhi utakidi ufaradhi. Wa inkana tunafila tamu akata, na ikiwa ni sunna yenye kuwekewa wakati, kwa sababu kuna sunna zina wakati kama vile witri ina wakati wake. Sawa. Rawati kila moja na wakati wake. Uwezi kusema kwa swali baada ya dhuhuri kabla ya dhuhuri yenyewe iingie, au kabla ya dhuhuri kabla ya dhuhuri yenyewe iingie, ina wakati wake. Hivyo hivyo tarawih na wakati wake, zinaitwa sunna ambazo ni muakkata. Kwa sunna ikiwa ni muakkata karatibatin, kama sunna ya ratib au dhati sababi au sunna yenye sababu, watu waswali kwa sababu maalumu. Sawa. Wajaba kasbu lfili wa taayinu, utapasa kukusudia kitendo na kuyainisha. Wa inkana tunafilata mutlaka, na ikiwa ni sunna mutlaka, kwa maana haikuja kwa haikuwekewa wakati wala haina sababu maalumu, waswali tu, wajaba kasbu lfili fakat, utapasa kukusudia kitendo tu. Lakini mtu amekuja amekurupuka tu akasimama kibla akafunga mikono, hana nia kwamba anaswali, yeye amesimama tu akafanya vitendo vile vile vya mwenye kuswali bila nia. La, innama al-a'mal binniyat. Na nia itakutofautishia baina ya amal ya faradhi na sunna, na faradhi na faradhi, kwa hiyo faradhi hii na hii ni faradhi hii. Sawa. Nia, na ndio maana unaweza ukaswali na imamu kwa nia tofauti. Imamu ana swala yake na wewe una swala yako. Yeye anaswali sunna, wewe unaswali faradhi. Sawa. Lakini nia yako wewe ni fardhi. Makusudio yako, nikisema nia makusudio yako. Walfilu na kitendo ni kukusudia kufanya usalli. Wataayin dhuhra, na kuainisha nikisema dhuhri kwa mfano au asra. Walfardhiya fardha. Na wala hakupasi kutamka wala si sunna kufanya hivyo. Shurutu takbirati al-ihrami 16. 16 sharti za takbirati al-ihrami ni 16. Ya kwanza, antaka halata al-qiyami fil fardh, ni kutuka hali ya kusimama katika faradhi. Wakati wa swali swala ya faradhi hiyo takbiratul ihram, Allahu akbar, uilete hali ya kuwa umesimama. Hapa pana tambihi muhimu sana kwa wale ambao wanataka kumdiriki imamu wakati amerukuu. Mtu anaweza akaja huko amemwona imamu ana rukuu, wakati wote huwe anaweza kunyanyuka huyo akenda naye na swala, kwa sababu takbiratul ihram imeleta hali ya kuwa umerukuu. Sasa sema sharti ulete hali ya kuwa umesimama. Sasa ile ulileta ni takbira tu ya rukuu, takbiratul ihram pia ileta. Wantakuna bil arabiyya, na ukuwa kwa Kiarabu, kwa maana hutaruhusiwa kusema Kiswahili. Wantakuna bilafdhi aljalala, na iwe kwa lafdhi la Allah, lafdhi aljalala. Wabilafdhi akbar, na kwa tamko la akbar. Na hili linatolewa maelezo mengi na wanawachuoni, na haitafaa kufanya kinyume. Akbaru Allahu, akbaru Allahu, ukanigeuza sema vile vile Allahu akbar. Ndio maana akasema watartibu baina lafdhaini, na kutungamanisha kupangilia baina matamko mawili, liwe ni Allahu tena akbar, alafu lianze Allahu ije akbar. Wala yamudda hamzata aljalala, na kutokuivuta hamza tujalala, kwa sababu ukiivuta ile hamza ya Allah itakuwa ni istifham. Allahu, kama kasoti suratu Naml ilivyokuja Allahu, je Allah. Sasa haitakiwi kusema hivyo, usiivute hamza. Wa adamu maddi ba'i akbar, na kutokuivuta ba'u ya akbar ukasema Allahu akbar, sawa, haitafaa, kwa sababu akbar ni jamu ya kabar, na kabari ni ngoma. Wewe utakuwa ushatukana pale. Au kasema Allahu akbiru, ukatia kasra kwa ba. Akbiru ni hedhi katika majina yake. Wewe unaleta matusi katika swala kwa mtukana Mola wako. Wala yushaddid alba, na kutoitia shadda ba, ukasema Allahu akbaru. Wewe unaleta vigumu namna hiyo. Na kile ndio ngumu zaidi kinaleta Allahu akbar. Haita sihi takbira yake. Wala yazida wawa sakina, na kutokuzidisha wawu yenye sukuni. Au mutaharikatan baina alkalimatain, au lenye haraka kati ya maneno mawili, kutia sukuni kama Allahu akbar. Kaita sukuni katika haya Allah, Allahu akbar, haitafaa eh? Au ukaweka wawu yenye haraka katika nasema Allahu wa akbar, Allahu wa akbar, wawili hao eh? Kuna Allah na mkubwa zaidi, haitafaa. Wala yazida wawan qabla aljalala, na kutozidisha wawu kabla ya lafzi aljalala nasema wallahu akbar, wallahu akbar, ukaongeza wawu pale mwanzo. Wa alla yaqifa baina kalimatay takbir waqfatan tawila, na kutosimama kati ya maneno mawili ya takbir, kusimama kurefu, kusema Allah kasimama, alafu baadaye ni akbar. Wala qasira, wala kisimamo kifupi. Wa yusmi nafsahu jami'a hurufiha, na kuisikizisha nafsi yake herufi zake zote. Yani sio kama umeitamka huku hata nafsi yako yenyewe pia ijasikia. Wadukhulul waqti fil muaqqat, na kuingia wakati katika swala yenye kuwekewa wakati. Yani sio takbiratul ihram umeileta kabla hata swala yenyewe haijaingia wakati wake. Wa iqa'uha hala istiqbali, na kuitusha hiyo, yani kuileta hiyo takbiratul ihram hali ya kuelekea kibla, isiwe takbiratul ihram umeelekea upande mwingine. Wala yukhilla biharfi min hurufiha, na kutokuiharibu harufu yoyote miongoni mwa herufi zake, ikawa umeiteteresha haipo hiyo harfu, umeiondosha kwa sababu ya ujinga wako au kwa sababu ya kupuuza kwako. Kama mtu amefanya hivyo kwa jahili, atapewa udhuru kwa sababu ya ujinga wake. Watakhiru takbirati al-ma'mumi an takbirati al-imam, na kuichelewesha takbira ya ma'mum, kuichelewesha takbira ya imam. Wewe usali nyuma ya imam, imam amesimama, istawu, Allahu akbar, ushamtangulia utaenda wapi? Ha? Na hadithi mfa idha kabbara fakabbiru fa ya ta'qib, sio atakapoleta atakaposema takbir Allahu akbar ndio nyinyi mseme Allahu akbar. Tukifika na robo tutaswali, tutakuwa tunakuwa namna hiyo, eh tayari. Shurutu al-Fatiha 10, sharti za Fatiha ni 10. At-tartibu, kwanza ni kupangilia maneno, kwa maana ili maneno yako yapangilie. Hautakiwi kutanguliza aya juu ya aya nyingine. Ukifanya hivyo itabatilika Fatiha yako, ikibatilika Fatiha itakuwa imebatilika swala. Walmuwala, na kufululiza, usome Fatiha kwa mfululizo aya baada ya aya, sio alhamdulillahi rabbil alamin wasimam. Ukashughulishwa na jambo jingine, pia kwenye tafakari ukafanya hivi, ukaleta kile, baadaye ndo arrahmanur rahim. La, lete kwa mfululizo. Wa muraatu hurufiha, na kuzichunga herufi zake zote zitamkwe kama zilivyotakiwa katika makhariji zake, usiharibu, usizitoe ukazipomosha herufi, hata kama ni hamza tulqati, kama katika an'amta ukasema namta, hamza ukaiondosha, sio utamkatamka vipi mpaka hamza katoka. Wa muraatu tashdidatiha, na kuzichunga shadda zake, kwa sababu ataeleza shadda za suratul Fatiha kwamba hii suratul Fatiha ina tashdidati zake. Kwa hiyo wewe uzichungi, uzilete na idadi utazitaja. Wa alla yasukuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsud biha qad'a alqira'a. Wa alla yasukuta saktatan tawila, na asinyamaze kinyamazo kirefu, wala qasiratan, wala kinyamazo kifupi ambacho yaqsidu biha, atakusudia kwa kunyamaza huko, kata alqiraa, kukata kisomo. Amenyamaza kufupi, akitaka kukata kisomo asiendelee, haitafaa. Wa qiraatu kulli ayatiha, na kuzisoma aya zake zote. Wa minha albasmala, na miongoni mwa aya hizo ni bismillah. Al-Hafidh Ibn Kathir ameleta mjadala mrefu katika tafsiri yake, tafsiri al-Qur'an al-Azim. Je, bismillah ni aya katika suratul Fatiha au hapana? Mjadala huo umekuja baada ya kuwa baadhi ya wanachuoni wa ahli sunnah wal jamaa wanaona kwamba bismillah si aya katika suratul Fatiha, ni aya katika kila sura isipokuwa suratul Baraa. Sawa. Sasa wengine wanasema ni aya, lakini inaposomwa haidhihirishwi. Msimamo mwingine, Ibn Kathiri katika tafsiri yake ameeleza kirefu, na maelezo kuhusu masala bismillah ni aya katika suratul Fatiha au la ni marefu, mnayajua nyinyi. Jitahidini msome, mwangalie wanachuoni wanaeleza nini katika hili. Lakini Shafiia wao kwa madhhabu ya Shafi, bismillah ni aya katika suratul Fatiha, ni aya. Wa adamu al-lahn al-mukhill bil ma'na, na kukosekana makosa yenye kuharibu maana, pasiwe na makosa, wakosea kiasi ambacho maana yabadilika. Katika an'amta ukasema an'amtu, sawa, uliowaneemesha ukaleta niliowaneemesha wewe, yanojifanya sawa, au an'amti haitafaa. Au as-sirata al-mustaqima ukasoma kwa nuni al-mustaqina, ukabadilisha zile harufi, ukaleta lahni ambayo inabadilisha maana. Wa antakuna halat al-qiyami fi al-fardhi, na kuwa Fatiha katika hali ya kisimamo katika swala ya faradhi. Wa an yusmi'a nafsahu al-qira'a, na kuisikizisha nafsi yake kisomo. Wa la yatakhallalaha fikrun ajnabiyyun, na kutokuingilia wakati hiyo Fatiha na uradi au dhikri wa kando, pasiingie dhikri katikati pale, sawa, isipokuwa hiyo ni kwa maslaha ya swala. Lakini bila ya maslaha ya swala haitafaa kuingiza dhikru ajnabi, ukasoma dua fulani na mambo fulani ya kando ukaingiza pale. Pengine umesikia adhana huko ukasoma dua ya kuitikia muadhini, wakati unasoma Fatiha ukasimamisha kwanza, kwanza Allahumma rabb hadhihi ad-da'wa al-tamma, haitafaa. Sawa. Shadda tashdidatu al-Fatiha 14, shadda za sura al-Fatiha ni 14. Kwa hiyo unatakiwa uzilete zote. Bismillah fauka al-lam, juu ya lamu kuna shadda, bismillah. Ar-Rahman fauqa ar-ra'i juu ya ra'. Ar-Rahim fauqa ar-ra'i juu ya ra'. Alhamdulillah fauqa lam al-jalala. Rabbil alamin fauqa al-ba'i juu ya ba'. Ar-Rahman fauqa ar-ra'i. Ar-Rahim fauqa ar-ra'i. Maliki yawm al-din fauqa ad-dal juu ya dali. Iyaka na'budu fauqa al-ya'i wa iyaka nasta'inu fauqa al-ya'i. اهدنا الصراط المستقيم فوق الصاد صراط الذين فوق اللام أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فوق الضاد واللام زيكون غابي كمين أنني وسيبوتيزي هتا موجة تنفيكا نروبو ويما كديري ويتو سيسي hayakwenda sawa sawa. Tulidhani kwamba majlisi hii itaweza kumaliza kitabu chote. Tumefika nusu. Kikao cha baada al-asri inshallah pengine tukimaliza kitabu ili baada al-maghrib tuanze al-muqaddimah al-hadramiyya. Kazi sio ndogo, isbiru wasabiru, fanyeni subira na washindeni makafiri katika kusubiri. Isbiru wasabiru, fanyeni subira na washindeni makafiri katika kusubiri. Kwa fanyeni subira juu ya jambo hili, sio jambo sahali, jambo la ilmu kukaa na kusikiliza sio jambo sahali. Nasema nguo iliyoingia mkojo itarejea, inalazimika kuosha sehemu iliyoingia mkojo au nguo yote? Utaosha pale mahali palipojisika, uyambi ufue nguo yote ikiwa upajua. Lakini kama upajui au imeingia mkojo katika sehemu tofauti tofauti, basi ioshe yote. Lakini kama wajua kwamba ni hapa, kama ni kanzu hapa kwenye mkono hapa pameingia najisi, fataharishi hapa. Nasema Allah kuhifadhi, Sheikh, mimi ninauliza kuhusu vitenguzi vya udhu. Katika kitenguzi cha kuondoka na akili, je, anaingia pia mlevi? Naam, mtu ambaye akili yake imeondoka kwa kusudi au bila kukusudia na akawa akili imetoweka, pia ataingia katika hilo, udhu wake utakuwa umechanguka. Nasema mwingine, assalamu alaykum wa barakatuh. Wa yakuna tayammum ba'da dukhul alwaqt, yitafaa kutayammum kwa ajili ya kusoma Qur'ani basi na kuzingatia masharti haya. Naam, kutayammum kwa ajili ya kusoma Qur'ani, kwa ajili ya kusali sunna au kufanya kurba yoyote, itafaa na itakutosheleza hiyo hiyo. Utaswali nayo swala ya faradhi na nyingine katika swala za sunna kwa kauli iliyokuwa na nguvu, ama ndani ya madhhabi ya Shafi'i la ile tayammum yako uliotayammum kwa ajili ya kusoma Qur'ani, ikifika wakati wa dhuhuri utatayammum nyingine. Lakini kama ikiwa umetayammum listibahati swala, utatayammum utatosha ile ile. Ukiswali faradhi moja ime expire, lakini kauli ile ina nguvu ni tulistaje, eh. Naomba utoe maelezo katika kipengele kinachosema walihtilamu fi dhakari al-untha li 90. Naomba mfano najisi isiyo na harufu, ladha na rangi. Nasema kutoka na manii kwa mwanamume na mwanamke kwa miaka 9. Naam, ikiwa mtoto wa kike ametokwa manii na manii na umri wake ni miaka 9, au mtoto wa kiume ametokwa na manii na umri wake ni miaka 9, atakuwa mibalere hata kama hajafikisha miaka 15. Maadamu ameshaanza kutokwa na manii akiwa na miaka 9, huyo ni baligh. Sawa, hata kama hajafikisha miaka 15. Ndio maana ya maneno haya. Kwa ihtilamu hapa kwa maana imna, kutokwa na manii, lakini amekuja kwa sababu mara nyingi kutoka kwenye ndoto, mtu ameota afanye jimaa akatokwa na manii. Na mtu anaweza kubalele kabla ya kufika miaka kabla ya kufika miaka 15, kama wanavyoeleza wanachuoni kuhusu sahaba Abdullah ibn Amr ibn al-As na baba yake Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ni baba, mtoto anaitwa Abdullah, wamepishana miaka 11. Miaka 11 wamepishana. Tumemaliza. Itabidi tu tuswali, tujiandae na ratiba nyingine. Hapa nasema al-haid wal-ihtilam fi dhakar wal-untha li-tis'i sinin. الاحتلام مأخوذ من الحلم بضم الحاء وسكون اللام وهو ما يراه النائم في نومه والمراد هنا أمر خاص وهو الإمناء. أن الثانية من علامات بلوغ الصبي والصبية خروج المني بعد إكمالهما 9 سنين قمرية. فلو وصل إلى القصبة ثم عاد كأن يمسك ذكره عند إحساسه لم يبلغ به عند ابن حجر وخالفه الرملي. وما يلزق عند الصبي والصبية بعد إكمالهما 9 سنين قمرية. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. لكن أولئك زمان ukisikia labda wale ambao walishona matumu safina tunaja, ukisikia matumu safina tunaja ulikuwa waelewaje? Kama kitabu gani cha uganga, kitabu kimekaa kikurafi kurafi hivi, si ndio hivyo? Sasa hii ndio safina tunaja na haya ndio aliyomo ndani yake. Kitabu kwa ikhtisari imekuja na taratibu akikusalimika na baadhi ya muakhadhat ndani yake kwa sababu ya zile usuli na baadhi ya mambo yalipokwenda katika madhhab kwamba hili limekhalifu na kadha, lakini asili hasa hakijatoka nje ya madhhab ya Ahli Sunna wal Jamaa. Haya maswali yatosha ili tusije tukarefusha sana tukafika saa 8 hapo, na sisi tumesema mwisho na robo. Kwa hiyo tuswalini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.